Было ўжо далёка за поўнач, калі старшыня запытаў членаў камісіі, ці няма ў іх пытанню. Зала зноў глядзела на Галенчыка. Той, сунуўшы строгія бровы, хвіліну думаў, перш чым выказаць сваё права і ўладу. Ці даўно бачыліся з братам? У якіх адносінах вы з былым настаўнікам і афіцэрам Гарошкам? І якія адносіны ў вас з кулаком Глушаком? Падрыхтаваны ў думках, што ад Галенчыка можна чакаць усяго, апейка адказваў спакойна, з годнасцю, не абураўся нават тым, што Галенчык на ўсё недаверліва крывіць губы. Апейку як бы падтрымлівалі і разумная ўвага белага, і спачування залы. Галенчык не вельмі насядаў на апейку з пытаннямі, ён неўзабаве заявіў, што пытанняў больш няма. Але як толькі белы пацікаюся, ці не хоча хто з членаў камісіі выступіць, Галенчык глыбай падняўся за стала. Ён адразу заявіў, што некаторыя з тых, якія выступалі, не паказалі належнай палітычнай спеласці. Больш таго, некаторыя, як таварыш Гайліс, паспрабавалі заціснуць рот тым, хто адважваўся крытыкаваць апеньку. Больш таго, стараліся выставіць апеньку як нейкага святога, якога і падазраваць у грахах не дазволена. Паглядзім, ці такі ён святы, таварыш апенька, як тут стараліся некаторыя даказаць. Паглядзім, узважым усё строгай бальшавіцкай меркай. Галенчык кінуў вачыма залу непахісна, бязлітасна. Узважым бальшавіцкай меркай. Памаўчаў, загаварыў цішэй, мякчэй, паблажліва. Таварыша апеньку тут называлі добрым, справядлівым, чулым. Хвалілі, што таварыш апенька всіх прымае, усіх выслухоўвае, памагае ўсім. Галенчык нібы пахваліў таксама. Памагае правільна. Правільна? Голас яго дзіўна зацяўся. У голасе штосьці таілася, абяцала. Памагае? Але давайте паглядзім. Галенчыкаў голас падужэў. Як апенька памагае? І каму памагае? Вот што давайте паглядзім. Адна справа, калі памагаюць працоўнаму чалавеку, бедняку, які шукае парады і падтрымкі ад роднай савецкай улады, які просіць, каб савецкая ўлада абараніла яго ад заклятага яго ворага і ворага савецкай улады кулака міраеда. Это адна справа. І тут мы можам цалкам ухваліць такого кіраўніка, як сапраўднага прадстаўніка савецкай улады на месцы. Сапраўднага савецкага кіраўніка. Галенчык зноў акінуў залу. Зала сачыла за кожным яго рухам, чакала. А другая справа... Загаварыў ён з нейкай уедлівасцю, яхіднасцю. Калі ў кабінет старшыні савецкага выканкама прыходзіць лішэнец, цвёрдазаданец, былы царскі афіцэр, калі яны размазваюць па твары кракадзілавыя слёзы толькі для таго, каб затуманіць нашу галаву, усыпіць нашу бальшавіцкую пільнасць, гэта другая справа. Адна справа – гэта наш друг, працоўны чалавек, а другая – вораг. Класава чужды вораг, з якім трэба быць заўсёды на пагатове, якому нельга даваць ніякага спуску. Патаму як адносіцца чалавек да класавага чуждага ворага, праяўляецца перш за ўсё бальшавіцкая стойкасць і загартоўка. Галенчыкаў голас пацішэў, і зноў пачулася ў ім яхіднасць. І вось тут открываюцца нашым вачам, просто сказаць, дзіўныя рэчы. Партыя з вялікім такім стажам, пастаўлены на адказны пост старшынёй райвыканкама, сплош і радам губляе простую і чоткую класавую лінію. Замест таго, каб цвёрда праводзіць генеральную лінію, ён сам сваёй рукою выцірае ворагу кракадзілавыя слёзы. Апейка чуў, як штосьці важкае, гарачае залівае ўсяго б'е нецярпліва ў скроні, тлуміць галаву. Унь, куды гне. Хацелася ўскочыць, перабіць усёй зале, сказаць, чаго варты гэтыя паганыя подступы, гэтыя брудныя закіды. Але ён стрымліваў сябе, падбадзёрваў: "Няхай гаворыць. Няхай усё выказвае, ён адкажа яму". У зале амаль не гаманілі, амаль усе маўчалі, чакалі. У цішыні гэтай вельмі чутна вырвалася: "Што ён пляце, людзі?" Шчырыя, здзіўленыя, жаночыя. Галінчык не тое, што не збянтэжыўся. Па твары прайшла нават давольная, задзірыстая ўсмешачка. Ён упэўнена стаяў за сталом член камісіі, таварыш Галінчык. Ён абводзіў залу позіркам, у якім былі і смеласць, і разуменне ўсяго недаступнага многім з тых, якія ў зале. Можа быць, нават усім недаступнага разуменне і цвёрдасць, якая толькі мацнела ад розных выкрыкаў. "Вам трэба факты", сказаў ён, як бы радуючыся. Голас зноў дзіўна падужэў. "Калі ласка. Все вывады, якія я зрабіў тут, аснованы на фактах. Усе факты правераныя, дакладныя. Я пачну з таго, на што даволі асцярожна намёкам нацэліў таварышку Дравец. На факт заступніцтва таварышам Апенькам за былога афіцэра Гарошку. Падумайце. Член партыі, старшыня райвыканкама, сам дабіваецца, каб аднавілі на работе настаўнікам былога афіцэра. Каб даверылі выхоўваць наша маладое савецкае пакаленне, нашу надзею дзяцей белому афіцэру, заклятаму ворагу савецкай улады. Трэба дадаць, гэта таксама важны момант, вельмі важны. Сваёй цэлі Апенька дабіваецца пасля таго, калі партыйная ячэйка, райкам камсамола і раяна разаблачылі гэтага ворага і вырвалі яго, як шкодную траву, з асяроддзя нашых савецкіх дзяцей. Аб чым гэта гаворыць? Падумайце, таварышы. Але гэты факт не адзіночны. Такіх фактаў вельмі многа. Іх можна прывесці дзясяткі, а можа і сотні з дзейнасці Апенькі на пасту старшыні райвыканкама. Не далей як тыдзень таму, ужо тады, як работала камісія, таварыш Апенька ўзяў пад сваю апеку ашуканца цёмных нашых людзей, папа, які прыйшоў да яго ў райвыканкам з казкамі, нібы ён усвядоміў шкоду рэлігіі, якой ён служыў усё жыццё. А цяпер рашыў астрыгчыся, захацеў быццам бы пачаць жыць сумленным жыццём. Таварыш Апенька, вопытны работнік, немалады партыец, паверыў на слова гэтаму прайдзі свету, богаваму служку, які прыкінуўся толькі для таго, каб замаскіравацца пад нашага савецкага чалавека, каб уладзіць у наш савецкі інстытут свайго папоўскага сынка. Больш таго, Апенька, гэта факт, правераны факт, да указанні гэтаму папу, каб той вёў агітацыю супроць рэлігіі і ўзяў слова, што той будзе агітаваць. Гэта не выдумка, факт. У той жа самы дзень Апенька ўзяў пад сваю апеку яшчэ аднаго пакрыўджанага савецкай уладай, сынка крыважэрнага кулака з вёскі Курані, Глушака Сцяпана. гэты кулацкі выкармак устроіў апеньку спектакль, нібы бацькаў кулацкі хлеб дзярэ яму горла, і ён кінуў бацьку, і ён просіць, каб далі яму месца працаваць у камуне. І апенька паверыў кулацкаму сынку, паверыў і памог ушыцца у камуну. У зале там-сям шумелі, раз-пораз вылеталі крыкі, абураліся галенчыкавай гаворкай. Апейка не дзівіўся, проста адзначаў сабе. Былі такія, што радаваліся. Але большасць, прыкмячаў ён, маўчала. Маўчала і чакала, што будзе яшчэ. Было штосьці і ў саміх прыкладах, і ў тым, як гаварыў галенчык, нешта такое, што прымушала людзей слухаць, маўчаць, чакаць. Рукі апейкі дрыжалі, важкае тлумнае ўсё поўніла галаву, нецярпліва ўздымала з табурэткі. Няхай гаворыць, няхай выкладвае ўсё, як бы загадваў ён сабе: спакайней, спакайней, слухай, трымайся з годнасцю, людзі глядзяць на цябе, няхай бачаць, ты ведаеш, правда твая, трэба слухаць усё, запамінаць, каб не прапусціць потым чаго-небудзь, адказваючы. Што гэта такое? Як гэта назваць? Уядаўся ў апейку галасок. Ёсць людзі, якія называюць гэта дабратою. Галасок быў поўны іроніі. Вы, таварышку дравец, называеце гэта дабратою, а бальшавікі, сапраўдныя бальшавікі, называюць гэта інакш. Сапраўдныя бальшавікі называюць гэта патуранням класава чуждаму ворагу, змычкай з класава чуждым ворагам. Па сапраўднаму бальшавіцкаму азначэнню это нешта іншае, як скрыўленне класавай лініі бальшавіцкай партыі. Па бальшавіцкаму азначэнню это нешта іншае, як правы ухіл. Вот што гэта такое, калі глядзець глыбока і адкрыта. Правы ухіл, з якім бальшавіцкая партыя пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна вяла і будзе весці бязлітасную барацьбу. Галенчык ледзь не сарваў голас, але прымусіў замерці ўсю залу. Ён кіпеў гневам, у ім чулася вялікая сіла. Апейку раптам взяла кволасць. А што, калі і белы, ці Беразоўскі так жа? Калі яны паддадуцца гэтаму? Ён хацеў знайсці слова, як назваць галенчык, але не знайшоў. Пачуў раптам ва ўсім целе нядобрую млоснасць. Спакайней, спакайней трэба, нагадаў сабе, але спакою не было. У чым прычына ўсяго гэтага? Гаварыў трошку цішэй, ужо хрыпавата, але з цвёрдасцю, настойлівасцю галенчык. Чаму апенька такі добры? Ці па нашаму азначэнню такі няўстойлівы? Прычына тут простая. Шукаць доўга не трэба. Толькі і сляпыя могуць не бачыць яе. Тут не выпадкова, і ў матэрыялах камісіі, і ў некаторых выступленнях касаліся асобы некаторых сваякоў апенькі, у прыватнасці асобы яго брата апенькі Савасцея. Падабаецца ці не падабаецца некаторым, мы не можам заплюшчыць вочы на тое, што сам апенька сам состаіць у родственнай сувязі з класава чуждымі элементамі. Ён звязаны з імі адным ланцугом, таму ён і абараняе іх, сплош і радам служыць ім. Служыць і тайна, і адкрыта. Яблыка падае не толькі блізка ад яблыні, але і блізка ад другога яблыка. Яны ляжаць радам. У гэтым і ўся прычына апенькавай дабраты. І калі тут у матэрыяле, які паступіў у камісію, пытаюць, ці можа такі чалавек займаць адказны савецкі пост, то я на гэта магу заявіць: не можа. Галенчык адужаў гоману заля, яшчэ цвярдзей заявіў: не можа. Я лічу, што камісія павінна таксама сур'ёзна ўзважыць усе даныя і зрабіць свае сур'ёзныя вывады пра тое, ці дастойны такі чалавек быць у бальшавіцкай партыі. Партыі, якая павінна быць у абстаноўцы бязлітаснай класавай барацьбы, згуртаванай, як адзін чалавек, і непахіснай. Я асабіста лічу, што апеньку у такі адказны момант астаўляць у партыі не трэба. І заявіў ён праз гоманы крыкі: галасаваць буду супроць. У апейкі грымела у скронях. Цяпер, калі трэба была яснасць у думках, ён пачуў, што галава яшчэ налілася тым гарачым, важкім, абвалакло, заняволіла думкі, толькі грыміць у скронях, ды лезе непаваротлівая, упартая, нястрымная. Няўжо можа быць? Астатняе было недзе за думкамі, але ён чуў яго ўсё істотай. Няўжо могуць вычысціць? Усё раптам страціла рэальнасць, даходзіла да яго як штосьці незразумелае, недасяжнае розуму. Спакайней трэба, загадаў ён, але спакой не прыходзіў. Праз гарачую завалоку чуў ён гоман у зале, бачыў, як скочыў нехта, здзіўлена голасна кінуў: людзі, што ж гэта ён плёў? Усё ж гэта брахня, брахня ўсё гэта! Ад стала белы, мабыць, пачуўся звон алоўка аб графін: якое ж тут скрыўленне лініі? Поп прыходзіў, кулацкі сын, ахвіцэр, да к яму ж усе мы прыходзім, усе к яму ідуць. Я 5 разоў была, чаму ён не ўпамянуў? Дак якое ж тут скрыўленне? Па-мойму, савецкая ўлада такая і павінна быць, як Іван Анісімавіч, выгнаць з партіі. Вы чулі? Дык яму дзякуй трэба сказаць, чтоб у партіі ўсе былі, як ён. Жанчыне запляскалі, хтосьці крыкнуў: правільно, маладзец! І на апейку найшла неспадзяваная хваля расчуленасці.